Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przeznaczy 0,5 miliarda złotych na badania nad polskimi lekami przeciw chorobom serca i nowotworom. Od stycznia foliówki będą płatne we wszystkich sklepach. Opłata wyniesie 20 groszy. Dzięki słuchaczom Polskiego Radia udało się zebrać ponad 140 tysięcy złotych dla rodziny policjanta zabitego podczas akcji w Wiszni Małej. Mateusz Morawiecki i Jarosław Gowin ogłosili program badań nad polskimi lekami przeciw chorobom serca i nowotworom. Na jego realizację jeszcze w tegorocznym budżecie zostanie przeznaczonych 0,5 miliarda złotych. Zdaniem wicepremiera i ministra szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, program ten pozwoli Polsce stać się liderem w dziedzinie biotechnologii medycznej. To jest informacja, która w pierwszej kolejności ucieszy polskich pacjentów. Dzięki tym środkom powstaną polskie leki przeciw chorobom serca i chorobom nowotworowym. Ale to jest równocześnie znakomita wiadomość dla polskich naukowców. Chcę powiedzieć, że mamy biotechnologię medyczną na najwyższym światowym poziomie. Jarosław Gowin zapewnił, że zostanie przygotowany mechanizm długofalowego finansowania badań naukowych. Będzie on polegał na komercjalizacji patentów przygotowanych przez zespoły badawcze, a pozyskane środki będą kierowane na finansowanie dalszych badań. 9 milionów ton żywności marnuje się każdego roku w Polsce. Według danych Greenpeace pod tym względem zajmujemy w Unii Europejskiej 5. miejsce. Dużo jedzenia marnuje się nawet zanim jeszcze trafi do klientów. Ma to zmienić nowe prawo. Aleksandra z Krakowa. W Polsce na jedną osobę przypada 200 kg wyrzucanego jedzenia już w sklepach. Nowe przepisy przewidują, że duże sklepy będą musiały podpisywać umowy na przekazywanie żywności z organizacjami pożytku publicznego, zapowiada Jolanta Markiewicz z Banku Żywności w Olsztynie. Jeżeli nie będą tego robiły, będą musiały płacić za każdy kilogram nieprzekazanej, czyli zutylizowanej żywności. Zapłacą 10 groszy, co potem trafi do organizacji pożytku publicznego. Przekazywana będzie m.in. żywność o krótkim terminie przydatności, ale także źle oznakowane partie, które teraz sklepy wyrzucają. Senat zajmie się projektem tej ustawy na najbliższym posiedzeniu w nowym roku. A od stycznia wchodzą w życie nowe przepisy. W każdym sklepie trzeba będzie zapłacić za jednorazową torbę foliową. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska opłata wyniesie 20 groszy. Agnieszka Jasik. Rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska wyjaśnia, że obowiązek ograniczenia stosowania foliówek wynika z przepisów Unii Europejskiej. Dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało odpowiednie przepisy dotyczące opłaty recyklingowej i zgodnie z tą ustawą opłata ta będzie mogła wynosić maksymalnie złotówkę, jednakże w rozporządzeniu do ustawy ustalono kwotę 20 groszy. Bezpłatne pozostaną natomiast bardzo lekkie torby na zakupy, tak zwane zrywki służące m.in. do pakowania mięsa. Rzecznik resortu dodaje, że kwotę 20 groszy ustalono po badaniach, które pokazały, że właśnie ta cena powinna zniechęcić konsumentów do zakupu plastikowej torby. Co ważne, opłaty recyklingowej bardzo można łatwo uniknąć, wybierając torbę wielokrotnego użytku. W ten sposób będziemy także chronić środowisko naturalne. Rocznie w Polsce zużywa się 11 miliardów foliówek, czyli od 250 do 300 toreb na mieszkańca. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Polskie Radio zebrało ponad 140 tysięcy złotych dla rodziny podkomisarza Mariusza Koziarskiego, który zginął 2 grudnia podczas akcji w Wiszni Małej na Dolnym Śląsku. Dziś po południu komendant główny policji Jarosław Szymczyk spotkał się z prezesem Polskiego Radia Jackiem Sobalą, by podziękować za akcję. Witold Banach. Po raz pierwszy wszystkie anteny jednocześnie włączyły się we wspólną akcję charytatywną, a jej efekt był niezwykły, podkreślał nadinspektor Jarosław Szymczyk. Efekt tej akcji jest imponujący. Pokazuje wielkie serca słuchaczy Polskiego Radia i wielkie serca tych, którzy tą ideę postanowili wdrożyć w życie, czyli dziennikarzy Polskiego Radia. Bardzo serdecznie i gorąco chciałem za to podziękować. A prezes Polskiego Radia Jacek Sobala podkreślał, że publiczna rozgłośnia wypełniła swój obowiązek. Jak ginie strażak, jak ginie policjant, to dla nas ginie funkcjonariusz, a dla tych dzieciaków umiera ich tata. My jesteśmy radiem publicznym, to jest nasz obowiązek, żeby pomagać w takich sytuacjach, bo to są ludzie, którzy nas chronią. Prezes Polskiego Radia podziękował słuchaczom za zaangażowanie i szczodrość oraz dziennikarzom, którzy przekazali pamiątki na akcję. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Filip Jastrzębski. Na początek hokej na lodzie i Puchar Polski, który odbywa się w krakowskiej Tauron Arenie. Jako pierwszy do finału awansował GKS Tychy, który pokonał JKH GKS Jastrzębie 3-2. Zacięty mecz zakończył się rzutami karnymi, w których lepsi byli właśnie Tyszanie. W drugim półfinale Krakowia gra z GKS-em Katowice. W pierwszej tercji padło aż 5 bramek, teraz trwa druga część spotkania, jest 3-2 dla Krakowi. Teraz żeglarstwo i słynne regaty Sydney Hobart. Australijski jacht Wild Oats 11, dowodzony przez Marka Richardsa, dopłynął do mety w dobę 8 godzin i 48 minut. A to najlepszy wynik w historii. Rekord może zostać jednak skorygowany, bo zdaniem członków drugiej na mecie załogi Comanche zwycięzcy regat omal nie doprowadzili do kolizji, przepływając zbyt blisko ich łodzi i w związku z tym złożyli protest. Dominik Życki, który 3 lata temu na pokładzie Selma Expeditions uczestniczył w regatach Sydney Hobart, twierdzi, że Wild Oats 11 zostanie ukarany, ale nie straci zwycięstwa w regatach. Na prawym halsie żeglował LDV Comanche, a na lewym Wild Oats. No i zgodnie z żeglarskimi przepisami regatowymi, jacht na lewym halsie musi ustępować temu, który żegluje na prawym. Więc typowa sytuacja prawy-lewy. Taktyk na jachcie Wild Oats zdecydował się wykonać zwrot. I ten zwrot wykonano w takim momencie, że tuż po zwrocie, właściwie w momencie zwrotu, Comanche musiał gwałtownie zmienić kurs, żeby nie uderzyć w Wild Oatsa. Gdybym ja był sędzią w tym wyścigu i gdybym, oczywiście nie widziałem tego z bliska, ale gdybym widział to z bliska, jakby się potwierdziły moje obserwacje, to na Wild Oatsa nałożyłbym karę za tą sytuację. Protest zostanie rozpatrzony przez specjalną komisję w ciągu 2 dni. Wyścig jeszcze trwa, a na trasie regat pozostaje polska załoga Weddell ze spikerem Przemysławem Tarnackim. Nasi żeglarze spodziewani są na mecie w Hobart w nocy z czwartku na piątek. Jeden z naszych najbardziej obiecujących skoczków narciarskich, Tomasz Pilch, aktywnie przygotowuje się do austriackiej części turnieju czterech skoczni, w której ma wystartować. Dziś 17-latek zajął 5. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu i utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jutro drugi konkurs i być może tym razem siostrzeniec Adama Małysza pokusi się o zwycięstwo. Wygrywanie ma przecież we krwi. Jutro dużo chmur, za których od czasu do czasu wyjrzy słońce. Od Dolnego Śląska po Kujawy i Pomorze będzie padał deszcz. W Sudetach i Tatrach śnieg. Temperatura od 3 stopni na zachodzie do 10 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko 5 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Markowe smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład smartfon Huawei P8 Lite za jedyne 499. iPhone 5S za jedyne 999. Taniej o 500 zł. Odetchnij z ulgą po świątecznej gorączce i pomyśl o prezencie dla siebie. Tylko do 31 grudnia w NC Plus poświąteczna wyprzedaż. Kanały Eleven i HBO w prezencie do 6 miesięcy, a aktywacja dekoderów we wszystkich pakietach NC Plus bez żadnych opłat. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. Eleven Sports po okresie promocyjnym 15,90 miesięcznie lub możliwość rezygnacji. HBO i HBO Go po okresie promocyjnym 25 zł miesięcznie lub możliwość rezygnacji. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, mówi Monika Małkowska. Witam Państwa także Sylwia Hej i Ewa Redel. No i temat. Czy Państwo już zaczęli odliczanie? 5, 4, 3, 2, 1, bum, nowy rok. Nowy rok, jesteśmy o rok starsi, ale jakby ci sami. Ale są jednak tacy na tym świecie, którzy wyobrażają sobie, ba, projektują człowieka przyszłości, planują, jak można go ulepszyć, udoskonalić. To właśnie będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy, no bo taki przyszłościowy, rozwojowy i pełen oczekiwań. Oczekiwań oczywiście na człowieka lepszego. Prawdopodobnie nie będzie on tylko składał się z ciała własnego, biologicznego, ale jeszcze z części zamiennych. A żeby w temat się wprowadzić, posłuchajmy, no już taką lekką myszką wizji zespołu The Kraftwerk. Państwo rozpoznali te cudowne nuty, jak to ja mówię, naiwnego elektronicznego rocka. A wraz ze mną te dźwięki w studio słuchali, tych dźwięków w studio słuchali Paulina Wilk, publicystka, pisarka. Ostatnio wydała książkę zatytułowaną Pojutrze, o miastach przyszłości, ale tam jest także o człowieku przyszłości. Organizatorka Big Book Festival, jeszcze dodam. Mikołaj Sławkowski-Rodę, filozof z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, ale także wykładowca Oxford University. Dobry wieczór. Dobry wieczór panią, dobry wieczór państwu. Oraz Antonina Konopelska, artystka sztuk wizualnych, doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dobry wieczór, witam wszystkich. I proszę państwa, ja wiem, że artyści mają już od dawna snuli takie wizje, wyobrażali sobie, czy to w filmie, czy to w sztukach wizualnych, czy to w literaturze, jak ten człowiek będzie wyglądał. Ale z całą pewnością wszyscy chcemy, żeby nasze ciało było jak najdoskonalsze, żeby ten mechanizm funkcjonował jak najlepiej, żeby wyeliminować dolegliwości, choroby, starość. Czy jest taka szansa? Pani Paulino, pani napisała o spotkaniu z niejakim Charliem. Tak, napisałam. I któż to jest ten Charlie i co on takiego uprawia? No nie wiem, czy uprawia, czy wyprawia. Co on takiego robi? Oczywiście, trudno stwierdzić. Dobry wieczór. Ja spotkałam Charliego w Seulu. Mieszkaliśmy przez wiele tygodni razem jak nomadzi troszkę w hostelu, w którym przeróżne typy się znajdowały. Różne talenty, można to też powiedzieć, rosyjscy informatycy, zagubieni nowojorscy neurotycy. I był też wśród nich Charlie, który był Koreańczykiem, ale przez wiele lat mieszkał w Australii. Ja go poznałam akurat, kiedy jadł, a jadł bardzo często i bardzo długo, dlatego że był według jego określenia surowym frutarianinem. Jadł wyłącznie surowe owoce i to z takich upraw, o które już bardzo trudno, szczególnie w takim mocno technologicznie rozwiniętym miejscu jak Seul, on podejmował codzienne wyprawy na obrzeża miasta, żeby u rolników bezpośrednio kupić te owoce i dokonywał tego w sposób niezwykle przemyślany, z ogromnym, mam poczucie, trudem, z wkładem bardzo dużej wiedzy na temat tego, jakie składniki odżywcze znajdują się w tych owocach i warzywach. I ponieważ to wszystko było surowe, to bardzo długo i z mozołem i w koncentracji gryzł później to, co udało mu się zdobyć. Tak jak krowa robi, prawda? No rzeczywiście to był dość przejmujący widok zobaczyć człowieka, który właściwie jako jedyny spośród nas wszystkich, a być może jedyny spośród 25 blisko milionów ludzi zamieszkujących Seul, jego obszar administracyjny, on się tak jednoosobowo przeciwstawiał, ja wiem, usztucznianiu życia. Myśmy jedli mnóstwo różnych gotowych półproduktów dostępnych w sklepach 7-Eleven na każdym rogu. Seulczycy słyną z tego, że jedzą dziwno odgrzewane byle co. A on był takim jednoosobowym punktem oporu i rzucia. Ja zapytałam go i odbyliśmy od tej pory bardzo wiele rozmów na temat tego, co jest właściwie jego dążeniem. I Charlie dążył do nieśmiertelności. Był głęboko przekonany, że utrzymując swoje ciało w wysokiej formie biologicznej, uda mu się doczekać w dobrym zdrowiu czasów, kiedy biologiczna nieśmiertelność będzie już dla niego osiągalna. To znaczy, on był przekonany o tym, że jego własne ciało poradzi sobie z upływem czasu? Myślę, że był raczej przekonany, że jeśli uda mu się wystarczająco długo trwać w dobrym zdrowiu, to doczeka momentu przełomu naukowego, takiego, który stworzy jakąś przez niego niedokładnie określaną możliwość nieskończonej regeneracji komórek, bo do tego by się to chyba sprowadzało. Znaczy, już były takie wizje, że doczekamy czasów, kiedy na przykład my doczekamy, ktoś tam doczeka, kiedy na przykład rak przestanie być jakąkolwiek poważną chorobą. A w jaki sposób przeczekać? Po prostu dać się zamrozić, hibernacją. No takie wizje już też były. No tak, ale to chyba tak bardziej między bajki można włożyć, natomiast z całą pewnością między bajki nie należy wkładać różnych prób usprawnienia, ulepszenia naszego ciała i to niekoniecznie przez to słynne rzucie, o którym pani mówiła, ale także poprzez wprowadzanie w organizm takich mikroskopijnych ni to cząstek, ni to atomów, które będą po prostu pracowały za nas, za organizm, będą robiły porządek z tym, co zbędne albo co szkodliwe dla organizmu. Panie Mikołaju, czy pan jako filozof w ogóle uważa, że należy ingerować w to, co mamy, czyli w dar natury, w dar boski, czy po prostu, czy powinniśmy coś w tym kierunku robić i to tak dalece, czy też raczej zostawić sprawy najwyższemu? No, to jest pytanie z zakresu etyki raczej niż filozofii nauki, powiedzmy. Wiadomo, że ingerencja jest możliwa. Na tym polega medycyna, po pierwsze. Natomiast pewna bazowa ingerencja jest nieunikniona. Dbamy o własną sprawność fizyczną. Można się zastanawiać, czy ingerencją w naturalny bieg rzeczy jest wstanie rano z łóżka i podjęcie wyzwania życia codziennego. Natomiast jeżeli myślimy o ingerencji, która w jakiś sposób przekracza nasze naturalne predyspozycje, no to jest to już kwestia, którą musimy ocenić z perspektywy etycznej, a nie z perspektywy samych możliwości. Ciekawym zagadnieniem jest tutaj pomysł przekraczania naszych możliwości nawet na płaszczyźnie moralnej. Jakimś tam tematem w dziedzinie właśnie transhumanizmu filozoficznego zagadnienia jest tak zwany transhumanizm moralny. Tak, to szalenie modne określenie i ono też przeniosło się na tereny sztuki nawet. Ale proszę kontynuować. O sztukę będę za chwilę pytać panią Antoninę. Tak. Więc wydaje mi się, że taką najdalszą granicą, czy najdalszym polem możliwości poprawienia natury ludzkiej jest poprawienie nie tylko tego, w jaki sposób nasza fizyczność wygląda i czemu służy, ale również tego, jak postrzegamy siebie jako byty moralne. Transhumaniści mają taką ideę, można powiedzieć od razu zdradzając część swojego, mojego sceptycyzmu do tej idei, Mianowicie, że fantazję pewną, iż kiedyś zostanie wymyślona pigułka, po której wzięciu będziemy zmuszeni zachowywać się moralnie, czy nie będziemy mieli negatywnych instynktów, nie będziemy zdolni zrobić nic, co byłoby sprzeczne z ogólnie przyjętą moralnością. I prowadzone są niekończące się dywagacje na temat tego, czy wiedząc, jaki efekt ma taka pigułka, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby ją wziąć. Czy mamy obowiązek wziąć pigułkę moralności i być moralni? Wydaje mi się, że tutaj ale przepraszam, zapytam, czy to wzięcie będzie dobrowolne, wolontarystyczne, czy też będzie jakiś przymus, żeby wziąć tę pigułkę, bo to jest jeszcze ciekawe. Kto to też by... oczywiście jest pytanie. Być może jeżeli okaże się, że jeżeli dywagacje transhumanistów moralnych doprowadzą nas do nieodpartego wniosku, że przyjęcie takiej pigułki jest pożądane, to być może oporni powinni być zmuszani do jej przyjęcia. Natomiast myślę... To jest pewien przymus. Bardzo to zawiłe jest moralnie właśnie. Natomiast wydaje mi się, że pokazuje pewien oczywisty paradoks myślenia o transhumanizmie, który zawiera się już w oryginalnym sformułowaniu tej idei, którą przedstawił Huxley w latach chyba 50. czy 60. Mianowicie, jeżeli przekraczamy jakiś punkt wyjścia, to nie możemy już zawierać się w tym samym zbiorze, co ten punkt wyjścia, z którego wyszliśmy. Więc nie możemy nadal być ludźmi i postludźmi, czy dalej ludźmi. Więc pytanie jest de facto antyczne, Zenona. Czy jest możliwa jakakolwiek zmiana natury ludzkiej, czy człowieczeństwo musimy porzucić, jeżeli chcemy się zmienić? Tak, to był 1957 rok. Panie Antonino, transhumanizm w sztuce, czy jakkolwiek panią, nie wiem, odrzuca ten termin, przyciąga i jeżeli przyciąga, to w jaki sposób pani do niego podchodzi? Dobry wieczór państwu. Dla mnie człowiek przyszłości, czy sztuka związana z tym terminem, to jest przede wszystkim... informacja, to są ekstensje ciała człowieka, omawiane między innymi przez Edwarda Halla w latach 60. Mówię o tym nie bez powodu, jest to związane silnie właśnie z transhumanizmem moralnym, ponieważ te wspomniane ekstensje pozwalają nam na coraz to nowe eksperymenty, także w dziedzinie sztuki, na poszukiwania artystyczne wykorzystujące organizmy żywe, organizmy ludzkie i oczywiście szeroko pojęty bioart czy body art się no także na tym zasadza. To prawda? Jest bardzo ciekawe. Cóż to jest ten bioart, gdyby pani nam jednym, dwoma, czterema zdaniami powiedziała? No właśnie, to jest dokładnie to, o czym przed chwilą wspomniałam, czyli wykorzystanie organizmu żywego w sztuce, eksperymenty w zasadzie na poły medyczne, służące do jakichś nowych odkrycia nowych kontekstów artystycznych, czy nowych kontekstów moralnych, czy nowych kontekstów myślowych. Tutaj te narzędzia, o których wspomniałam przed chwilą, o których pisze też Hall, u zarania dziejów to było, nie wiem, koło, tak, czy jakieś bardzo prymitywne narzędzia, czy myśli. No w dzisiejszych czasach to już są zupełnie inne narzędzia i nie chodzi tylko o smartfon czy o komputer, tylko o dużo bardziej zaawansowane, nie wiem, drukarki 3D czy jakieś narzędzia, które w ogóle są adaptowane z pola medycznego i właśnie które pozwalają nam na coraz śmielsze eksperymenty, także bioartowskie na polu sztuki. No właśnie się zastanawiam, czy to jest eksperyment artystyczny, czy to jest eksperyment technologiczny, czy medyczny. Na przykład działalność artysty właściwie australijskiego, bo żyje prawie całe życie tam, niejakiego Stelarka, takiego używa skrótu. I on sobie na przykład przeszczepił ucho, dodatkowe trzecie ucho. Poza tym przymocował trzecie ramię, którym był w stanie sterować za pomocą mięśni brzucha i nogi. I zastanawiam się, czy to jest, a sam twierdzi, że tworzy sztukę, właśnie ten bioart. Czy to jest eksperyment artystyczny? Wszystko może być sztuką, to tylko zależy od tego, kto tworzy, kto jest autorem danego działania, jeśli jest nim artysta. Kusiłabym się o konstatację, że jest to sztuka, ale to już jest trochę szersza, inna dyskusja. Natomiast ten wątek jest bardzo ciekawy, bo właśnie w dzisiejszych czasach mamy coraz więcej możliwości, żeby ten nasz wizerunek modyfikować i żeby nasze własne ciało traktować jako płótno, jako przysłowiowe płótno. Płótno, jako, oczywiście. Z samych siebie jako to rozwijające się dzieło sztuki. Ja natomiast wolałabym chyba się jednak zapuścić gdzieś dalej i cały czas krąży mi po głowie ta informacja, dlatego że nasze ciało to jest coś jednak mimo wszystko skończonego, a informacja, która teraz jest z nami w każdej torbie, w kieszeni, w smartfonie, ponieważ znajduje się w internecie, daje nam właśnie trochę inne pole do spróbowania tej nieśmiertelności. I nad tym też właśnie się zastanawia na przykład Werner Herzog w swoim filmie z 2016 Lo i stało się, zaduma nad światem w sieci. I właśnie tam on zadaje te pytania o nieśmiertelność przede wszystkim. Czy ten internet nam to gwarantuje w jakikolwiek sposób? Także ja w tym moim myśleniu o człowieku przyszłości bardziej dryfuję w tę stronę niż w stronę samego bio czy body artu. Pani Paulino, Charlie nie tylko żył, ale były rozmowy pomiędzy państwem jeszcze właśnie rozważania dotyczące nanotechniki i tego właśnie, czym się stanie człowiek, czy to jeszcze będzie ciało, byt ludzki, czy to jeszcze będzie byt biologiczny w ogóle, czy to już idzie w stronę androidów. Czy pani jest w stanie w tej chwili sobie wyobrazić takiego człowieka, czy to tylko były w książce jakie rozważania, no nie wiem, oparte na myślach innych ludzi? Ja myślę, że bardzo wiele rzeczy już dzieje się takich, które uruchamiają te wyobraźnie. Pani Karolina wspomniała o drukarkach 3D. No jeśli jesteśmy w stanie wydrukować... Pani Antonina wspomniała o drukarkach 3D. Jeśli jesteśmy w stanie już wyposażać ludzi biologicznych w funkcjonujące, czułe, inteligentne paranarządy czy narządy sztuczne, jeśli hodujemy w laboratoriach sztuczne narządy. Kilka dni temu czytałam, że również polscy naukowcy mają swój udział w opracowaniu takich rozwiązań nanotechnologicznych w leczeniu krwi, czyli mówimy o mikro, nanocząsteczkach, które mogłyby leczyć miejscowo, mogłyby leczyć konkretne schorzenie w konkretnym miejscu. Wyobraźmy sobie, że jest to konkretny narząd, do którego leki docierają z pośrednictwem krwi. To mnie się oczywiście wyobraźnia natychmiast uruchamia. I przyznam, że ja w tych rozmowach z Charlim, my byliśmy po dwóch stronach. On wierzył w możliwość osiągnięcia biologicznej nieśmiertelności. Ja na nieśmiertelność patrzę jednak jak na pewien koncept, no, bardziej teoretyczny czy szerszy, który wydaje mi się jakoś możliwy do zrealizowania, ale chyba rzeczywiście przy uruchomieniu takich poziomów, o których pani wspomniała, przenoszeniu nas do wirtualności, kategorii kopiowania, w jakimś sensie tworzenia kopii mózgów, czy takich opracowań. I wydaje mi się ta wizja dość nęcąca. To znaczy ja na przykład chciałabym dożyć bycia robotem. Wydaje mi się, że to by też chyba od nas wymagało w jakimś sensie właśnie porzucenia dotychczasowego myślenia o człowieczeństwie. Być może rozstania się z taką wizją, która właściwie jest dość nowa i wcale nie od dawna tak się dzieje, że Homo sapiens jest jedynym i dominującym rodzajem ludzkim na świecie. Jesteśmy sami od niedawna i nigdzie nie jest napisane, że tak pozostanie. Wyobrażam sobie, że może dojść do przekształcenia gatunku, a my jesteśmy tylko jakimś ogniwem. Mnie zastanawia kwestia moralna i w ogóle kwestia emocji. Czy sztuczna inteligencja takową będzie przejawiać, bo zarówno pisarze, jak i w ślad za nimi filmowcy stworzyli dość niepokojące wizje, wcale nie takie, ku którym by mi się osobiście spieszyło. Zacznijmy od poczciwego Frankensteina, który urodził się w 1818 roku w głowie młodej dziewczyny Mary Shelley, ale potem przeszedł na ekrany i to triumfalnie przeszedł. Jak wiadomo, doktor Frankenstein znienawidził swojego twora, jakoż właśnie ten był niemoralny. Panie Mikołaju, można zeskanować człowieka, ale czy można emocje i moralność? Pytanie, w jakim sensie można zeskanować człowieka. Zawsze mam wrażenie przy rozmowach o tych domniemanych możliwościach technologii zeskanowania czy replikowania człowieka, o czym mówimy, co skanujemy albo co replikujemy. De facto nie mamy adekwatnej definicji tego, czym jest człowiek. Nie ma zgody co do tego, co rozumiemy, mówiąc o człowieczeństwie, bytu, którym jesteśmy. Jest bardzo wiele określeń, które pretendują do definicji od arystotelesowskiej zwierzęcia racjonalnego do niekończących się niemalże przymiotników człowieka bawiącego się, człowieka pracującego, człowieka symbolicznego, jak u Cassirera i tak dalej. Więc de facto nie wiedząc, kim jesteśmy, nie wiedząc, czym jest nasze człowieczeństwo, mamy, wydaje mi się, marne szanse na replikowanie tego, czego nie do końca rozumiemy. Tak samo nie wiemy za bardzo, co mielibyśmy skanować, jeżeli mówimy o zapisaniu świadomości na jakimś twardym dysku, czy na zreplikowaniu mózgu, to wydaje mi się, że jeżeli chcemy gdzieś zapisać świadomość, to jest to tylko pewna gra słów, która jest dopuszczana przez naszą gramatykę, ale która, wydaje mi się, nie ma głębokiego, namacalnego sensu, dlatego że czym jest świadomość, też nie wiemy, więc nie wiemy, co mielibyśmy niby nagrywać i czy jest to coś, co w ogóle takiemu procesowi jak nagranie może podlec. Był film Kongres Folmana, gdzie, oparty zresztą na opowiadaniu Stanisława Lema, gdzie główna bohaterka Robin Wright, grana przez Robin Wright, jest zeskanowana w swojej najdoskonalszej formie cielesnej oczywiście. Poddaje się zabiegowi za pieniądze i na świecie zaczynają funkcjonować równolegle dwa byty. Ona, która się starzeje, normalnie biologicznie, i ona, która jest zachowana w tam, nie wiem, 32, 33 roku życia. I ten jej skan niestarzejący się jest używany, właśnie dokładnie to słowo pasuje, jest używany przez producentów filmów, no, wedle woli. Ona nie ma już szans zadecydować, czy bierze jakiś scenariusz, czy też tego scenariusza nie bierze. Więc jeszcze to jest ciekawe. A przypomnijmy, że takie wizje niepokojące, no to już nawet Stanley Kubrick pokazał nam w Odysei 2001, prawda? Gdzie niepokorny HAL, sztuczna inteligencja, dokonuje mordu najpierw na załodze, a właściwie zamierza przejąć władzę. Czy sztuczna inteligencja nam się przyda w sztuce? Tego nie wiemy. Pani Antonino, gdyby pani miała wskazać jakąś wizję, no, czy z filmów, czy z książek, czy taką, która by panią zaintrygowała na tyle, że byłaby pani w stanie podjąć ten temat, to co by pani wskazała? Wizje, o których pani przed chwilą wspomniała, są oczywiście szeroko podejmowane, także teraz współcześnie, zwłaszcza przez popkulturę tak zwaną. Pierwsze, co przyszło mi na myśl, to są dwa dosyć popularne seriale HBO. Jeden to Black Mirror, który podejmuje między innymi tematy, o których dzisiaj tutaj rozmawiamy, a drugi to Westworld. W jednym z odcinków, ponieważ każdy dotyczy trochę czego innego, właśnie jest, powiedzmy, podjęta ta wizja z Kongresu, gdzie starzejące się społeczeństwo, oczywiście przedstawiciele odpowiednio majętni, mogą się zeskanować i funkcjonować w świecie wirtualnym jako swoje młodsze wersje, natomiast właśnie funkcjonują, a nie są używani. To jest już świat wirtualny, kompletnie namacalny, trochę inny niż Second Life, czy trochę inny niż The Sims, czy inne tego rodzaju gry, które znamy z początku lat 2000. I oczywiście niesie to ze sobą pewne ryzyko, oczywiście pewne konsekwencje. Jeśli chodzi o Westworld, no to tam mamy do czynienia z real life i z botami, z robotami, no właśnie, które zaczynają odczuwać tak jak nasz poczciwy Hall Kubrickowski, tylko że mają formę już humanoidów, androidów, także no mają też ponadprzeciętne możliwości fizyczne, ponieważ nie da się ich zgładzić w taki sposób jak nas. No, także oczywiście można się łatwo domyślić, jak tego rodzaju rewolucja, czy właśnie tworzenie się prawdziwej inteligencji, usztucznej inteligencji, jakie konsekwencje może ze sobą nieść. Ja w swoich działaniach odnoszę się głównie do tego właśnie tak zwanego awatara, który jest obecny z nami w zasadzie już w tej chwili cały czas, taki rodzaj fasady, ponieważ prawie każdy z nas korzysta chociażby z mediów społecznościowych, czy z jakiegoś rodzaju swojego wykreowanego wizerunku w sieci, która to sieć, jak już wspomniałam, no oczywiście wszyscy to wiemy, towarzyszy nam w tej chwili prawie przez cały czas, już nie ma w zasadzie podziału na świat wirtualny i realny, tylko jest to jedna masa, tu może pan Mikołaj coś więcej na ten temat powie, z tego punktu widzenia filozoficznego, jak to przebiega. Także tworzenie tego awatara i jakie związane są z tym konsekwencje mnie zajmuje na przykład w moim cyklu The Wax of Poland, który tworzę od 2014 roku. The Wax of Poland? Dokładnie tak, The Wax of Poland. A proszę przywołać, ja widziałam ten cykl, ale no ani państwo... Podejrzewam, że państwo tego nie widzieli. Być może ktoś, mylę się i ktoś to widział, ale gdyby pani była tak miła nam w dwóch słowach to opowiedzieć. Oczywiście. Cykl opiera się na moich spotkaniach, w zasadzie zasadza się na spotkaniu z drugim człowiekiem, wybranym przeze mnie, subiektywnie, najczęściej przedstawicielem mojej generacji Y, czyli milenialsem. Jest przeze mnie w konkretny sposób pozowany, i przekształcany właśnie w postprodukcji w rodzaj takiego humanoida, w pół robota, pół człowieka. Może to za wiele powiedziane, natomiast kreuje pewien wizerunek oparty na wytycznych co do pozowania. I tutaj oczywiście odnoszę się do tego, o czym przed chwilą mówiłam, do pewnej bierności, do pewnego rozdźwięku pomiędzy naszym awatarem a naszym ja i na tych pytaniach, na tych problemach zasadzam cały ten cykl. Proszę państwa, pani Antonina poruszyła tak między wierszami bardzo istotną kwestię, mianowicie pieniędzy. Otóż chciałabym ten problem, żebyśmy lekko tknęli. Zarówno Michel Houellebecq, jak i Doris Lessing. Doris Lessing dawno temu, w latach 70. napisała książkę Przed wstąpieniem do piekieł i była w tym niebywale wręcz wizjonerska i wyprzedzająca, jak to się często mówi, wyprzedzająca swój czas, ale niejako powtórzył to zarówno Houellebecq, jak i Cormac McCarthy. Mianowicie, dobrze, będziemy się, jedni będą bytować w świecie no, zamkniętym, wyizolowanym i będą doskonalić zarówno swoje ciało, jak i być może umysł i zyskają tę nieśmiertelność, to jest wizja Houellebecqa, możliwość wyspy, ale inni będą dziczeć. I tu jest właśnie coś bardzo niepokojącego. Kwestia pieniędzy. Nie wiem, kto z państwa podjąłby ten trudny temat finansowy w naszym nieśmiertelnym, rozmowie o nieśmiertelności. Czyli... Jego mogę podjąć z takiego punktu wyjścia już obecnego, to znaczy możemy rozmawiać w jakimś sensie o nieśmiertelności jako pewnym zasobie, do którego dostęp będzie większy lub mniejszy w zależności od właśnie naszego szczęścia i powodzenia materialnego. Możemy dzisiaj mówić o tym, że dostęp do dłuższej prognozowanej średniej życia mają ci, którzy żyją w zamożniejszych częściach świata i to są dokładnie ci, którzy będą też pierwszymi lub w ogóle mogącymi skorzystać lub są już dzisiaj tymi, którzy mogą korzystać z osiągnięć czy technologicznych, czy medycznych, czy artystycznych, o których mówiliśmy, jako w ogóle szansa tworzenia innego, dłuższego, lepszego czy wyższej jakości życia, czy życia bardziej inteligentnego. Na przykład Cixin Liu, który jest gwiazdą chińskiego science fiction, gwiazdą już w tej chwili globalną, w swoim najnowszym cyklu powieści tworzy taką wizję ludzkości przenoszącej się na inną planetę. Ludzkości uciekającej przed ogromnym konfliktem, który ma planetę zniszczyć. To jest jedna, myślę, z najpopularniejszych wciąż żywych wizji przyszłości. Przyznam, że ten pomysł mało mi się podoba, że zniszczymy planetę do tego stopnia, że jedyne, co będziemy mogli zrobić, to się z niej wynieść. Ale on też wskazuje, że będzie istniał stopień gradacji pierwszeństwa dostępu do tej ucieczki. To znaczy wszystkie te wizje kosmiczne również miały jakieś aspekty ekonomiczne tego, czy uda się i za jakie pieniądze utrzymać nasze życie na innej planecie, jeśli drogą do nieśmiertelności ma być jakaś ucieczka. Ale myślę, że warto myśleć o nieśmiertelności, którą w jakiś sposób już sobie dzisiaj zapełniamy, czy poprzez przenoszenie się pomiędzy strefą wirtualną i realną, o której pani mówiła, dlatego, że są i takie powieści jak Ready Player One, która nam pokazuje dystopię w 2044 roku, w której właściwie Ziemia jest tak zniszczona, że nie da się już na niej funkcjonować, ale wciąż da się funkcjonować w wirtualności. I to jest właściwie jedyny wymiar, w którym liczą się ludzkie talenty, zdolności, umiejętności, więc ale ten dostęp mają ci, którzy mają dostęp również do zasobów. Wydaje mi się, że tworzenie wizji przyszłości w tej naiwności oderwanej od ekonomii jest, nie wiem, czy warte poważnych rozważań. No właśnie, pani Gojek, to jest szalenie niemoralne, jeżeli kwestia zasobności będzie decydowała o przedłużaniu życia. Co na to filozofia mówi? Co na to mówi pana mistrz Roger Scruton? Bo jeszcze nie mówiłam, że pan Mikołaj studiował u znakomitego filozofa brytyjskiego Rogera Scrutona, który jest niesłychanie moralny i właściwie, chociaż on nie jest etykiem, ale jednak bardzo punkt ciężkości kładzie na rozwój osobisty, emocjonalny, intelektualny, no oczywiście, ale także właśnie na te treści humanistyczne. To na pewno. Roger kładzie bardzo duży nacisk na zrozumienie i naszą relację w stosunku do rzeczywistości bezpośrednio nas otaczającej. Zresztą tak jak profesor Zofia Rosińska, która była moim drugim promotorem. Wydaje mi się, że jest pewien dosyć ciemny wymiar spekulacji na temat moralności bądź niemoralności dostępu do domniemanej nieśmiertelności, która może stać się produktem. A ten ciemny wymiar jest mianowicie taki, że odwraca nasze oczy od pewnej nierówności, którą mamy w tej chwili. I nie jest to tylko nierówność potencjalna, przed którą musimy się bronić, ale jest to nierówność rzeczywista w dostępie, no nawet nie do medycyny, tylko po prostu do żywności. Starając się być moralnymi w stosunku do potencjalnych możliwości, jakie człowiek może kiedyś osiągnąć, jesteśmy zagrożeni tym, że staniemy się niemoralni w stosunku do dylematów, które dotyczą naszej rzeczywistości tu i teraz. Więc być może pytaniem na nowy rok jest pytanie, nie kim możemy się stać, tylko czy możemy pozostać tym, kim jesteśmy w obliczu nowych możliwości, jakie stoją przed nami. No, wolałabym, żeby nie wszyscy pozostawali tacy, jakimi są, tylko jednak ku doskonaleniu, żeby dążyli, no ale to już jest indywidualna sprawa. Przypomniały mi się filmy właśnie dotykające tych wątków, że zamożniejszy, wiadomo, ma większe szanse, ale czy to oznacza również lepszego gatunku człowiek? Raczej nie. Film Koma, czy też nawet Szpital Brytania Lindsaya Andersona pokazuje, że niektórzy ludzie są hodowani na części zamienne. To się podobno dzisiaj dzieje. Ja nie wiem, czy to państwo słyszeli o takich eksperymentach, to znaczy to już nie są eksperymenty, tylko podtrzymywanie ludzi w komie, po to, żeby produkt był, zastępczy produkt był, że tak powiem, świeży. To nie do końca jest wizja przyszłości, to jest wizja współczesności, tylko to jest amoralne. Ja nie wiem, czy to można nazwać tym dążeniem do lepszego świata. Ale żeby troszeczkę uczynić jeśli naszą... Mogę, tak. Jeśli mogę, bo zainspirowała mnie pani do takiej myśli. Właściwie chyba warto sobie jednak zadać pytanie, czy tę nieśmiertelność można zrównywać albo w ogóle utożsamiać z lepszym życiem. To znaczy wypadałoby zadać sobie pytanie, po co nam ona? Jaki jest nasz punkt wyjścia? Dlaczego my jej tak pragniemy? Czy nie stoi za tym wielka pycha? Czy nie stoi za tym jakiś nowy wymiar chciwości, którą jako gatunek ludzki naprawdę znakomicie uprawiamy. Yuval Noah Harari w swojej książce Homo Deus sugeruje, że to, co Homo sapiens próbuje w tej chwili osiągnąć, dążąc do nieśmiertelności, a to dążenie było bardzo długo ukrywane jego zdaniem. On na przykład pisze o rozwoju medycyny i takiej pewnej nieszczerości, która się z nią wiąże. Mówi najprościej tak, medycyna od swego zarania jest próbą przedłużania życia, ale nigdy nie mówiliśmy sobie tego wprost. Mówiliśmy o ratowaniu życia, o unikaniu przedwczesnej śmierci, etc., etc., nigdy wprost nie przyznając, że dążymy do osiągnięcia dłuższego życia, a że celem ostatecznym jest nasza nieśmiertelność. I teraz po co nam ona? Jedną z jego teorii, choć on stara się być nie ocenny, tylko wyrozumiały dla człowieka, jest to, że pragniemy przejąć status, przyjąć status boski teraz, kiedy Ziemię opanowaliśmy w sposób niemal absolutny. No tak. I to niestety myślę, że człowiek w swej pysze, jak to się mówi kolokwialnie, przejedzie się. Ale chciałam taki luźniejszy temat poruszyć. Otóż zostawmy już te najwyższe, na najwyższym poziomie rozważania na temat człowiek, który przejmuje funkcję Boga. Natomiast wirtualne byty, które przejmują nad nami ster. Piękny film Ona, który był na naszych ekranach 3 lata temu już, z Joachimem Phoenixem jako Teodorem, no, pokazywał, jak bardzo jesteśmy w stanie się uzależnić, no, nie od drugiego człowieka, nie od zwierzęcia, nie wiem, nie od jakichś znanych nam do tej pory przyjemności, używek nawet, ale od kogoś, kogo nie ma. Może my będziemy sterowani przez jakąś sztuczną inteligencję. Panie Mikołaju, czy taka wizja jest możliwa? Czy to w ogóle można sobie wyobrazić? Już jesteśmy uzależnieni od komórek, prawda? Czy od jakiegoś, czy ktoś nami może zdalnie sterować? Pobudzać nasze emocje? Myślę, że już de facto steruje i pobudza. Myślę, że korzystając z portali społecznościowych do określania swojej tożsamości i w jakiś sposób organizowania swojego życia, w pewnym sensie uzależniamy się od życia w pewnej sferze fikcyjnej. Bardziej wydaje nam się realne to, co dzieje się na naszej stronie facebookowej, niż to, co dzieje się za oknem czy na podwórku. Więc wydaje mi się, że ta wizja wcale nie jest bardzo daleka od rzeczywistości i wcale nie taka nieprawdopodobna. Mówi się, że od wszystkiego można się uzależnić, nawet od bólu podobno. Więc w tym, no, że możemy się... masochiści to są, prawda? No właśnie, więc wydaje mi się, że w uzależnieniu się od jakiejś nowej formy technologii nie ma de facto nic bardzo zaskakującego. No ale czy wejście w świat, czy też wejście w porozumienie i takie uzależnienie się, przymus przebywania w świecie wirtualnym, czy to jest humanizm, transhumanizm, posthumanizm? W ogóle nie wiem, jak to nazwać. Ja jestem dosyć sceptycznie nastawiony do idei przebywania w świecie wirtualnym. Troszeczkę wcześniej, jak rozmawialiśmy o awatarach, to chciałem zwrócić uwagę na to, że awatar sam w sobie nie jest de facto niczym nowym. Jest to nowa nazwa po prostu na naszą twarz publiczną, na to, jaki mamy wizerunek dla innych, w jaki sposób kreujemy naszą osobowość w odbiorze społecznym. Kim jesteśmy dla najbliższych, kim jesteśmy dla współpracowników, ostatecznie kim jesteśmy w metrze dla przechodnia. W tej chwili po prostu przestrzenią, w której kreujemy ten swój wizerunek, jest przestrzeń internetowa, przestrzeń portali społecznościowych. Natomiast tak samo jak nasz wizerunek w autobusie nie jest przebywaniem w jakiejś innej przestrzeni, tak samo wydaje mi się, że też my nie znajdujemy się w żaden literalny sposób w żadnej cybernetycznej przestrzeni czy w żadnej przestrzeni wirtualnej. To jest po prostu przestrzeń, w której przedstawiamy nasz wizerunek. No to nasz wizerunek znajduje się w tej przestrzeni, no tak, a nie my sami. No ale gdzie jest nasza wola? Gdzie jest nasza wolna wola? Gdzie jest człowiek? Czy to wszystko jest podporządkowane czemuś? Nie wiem, jakiemuś wielkiemu złudzeniu, iluzji? wydaje mi się, że konwencji po prostu. W XIX wieku, w epoce wiktoriańskiej, wszyscy nosili ciemne stroje i podążali za bardzo rygorystycznym zestawem manier wzajemnej komunikacji. Można po prostu powiedzieć, że nie wydarzyło się nic bardziej mistycznego niż to, że ten zestaw manier się zmienił i przestrzeń wzajemnej interakcji też przeniosła się na inne pole. Natomiast cały czas jest to jakiś zestaw manier, powiedzmy savoir vivre, o którym już chyba w tej chwili niepoliczalne tomy się pojawiły o savoir vivre w internecie, jakich emotikonów można użyć, tak, jakich nie można użyć, jak powinno się wyrażać swoje emocje, żeby nie dotknąć innych. Niektórym wydaje się to absurdalne, natomiast sądzę, że po prostu jest to przekształcająca się przestrzeń interakcji publicznej, która charakteryzuje się jakimś własnym zestawem konwencji. Czyli zawsze konwencje jakieś muszą być. Pani Antonino, na pewno pani widziała film Sala Samobójców. To już sprzed kilku dobrych lat film Janka Komasy, gdzie tam zresztą to ja uważam, że to jest bardzo wizualny, bardzo plastyczny film, bardzo taki pobudzający również od strony artystycznej, tej widokowej, wizualnej. Ale tam pojawia się, awatary właśnie wchodzą w życie na tyle intensywnie, że konsekwencje tego są fatalne. No właśnie, ja tu chciałabym się odnieść do tego też, co pan Mikołaj powiedział, a mianowicie do tego, że owszem, oczywiście inną twarz mamy od zarania, czy różne twarze, wiele twarzy, natomiast no tutaj jest ta różnica, że ten wizerunek nam towarzyszy przez cały czas, niemalże równolegle, a w zasadzie no kompletnie, tak jak w tym filmie, możemy się w nim zatracić i on przejmuje nad nami kontrolę, czyli właśnie ta ekstensja, o której pisze Hall w swoim ukrytym wymiarze, w tym momencie zaczyna przejmować kontrolę nad nami, a nie służyć nam. No nie wiem, czy państwo, być może nie wszyscy widzieli ten film. No, to bardzo popularny był film swego czasu. Tak, tak. To była jedna z takich nowszych konwencji tego świata Second Life, wówczas dopiero wchodzącego do naszych żyć tak w taki szerszy sposób i większa liczba użytkowników miała dojście do tego całego programu, do tego całego świata po prostu. No w filmie, jak wiemy, lub może nie wszyscy wiedzą, no dochodzi właśnie do tytułowego samobójstwa, a doprowadza do niego grupa awatarów, jakby przejmująca kontrolę nad emocjonalnością jednego z pozostałych. I właśnie o tym niebezpieczeństwie też, myślę, trzeba mówić i myśleć w kontekście tych młodszych pokoleń i w kontekście tych pokoleń, które rzeczywiście są bardziej w wirtualu niż w realu. Także ja bym jednak skłaniała się do tej koncepcji wchodzenia w tę przestrzeń w jakimś sensie. Albo wchodzenia jak? Funkcjonowania paralelnego w tych obu przestrzeniach, ponieważ często dla wielu osób mam wrażenie, ważniejszy jest ten wykreowany wizerunek, ten awatar tak zwany, chociaż to też już staje się trochę nieadekwatne słowo, niż ta nasza człowiecza, to nasze człowieczeństwo i ta nasza człowiecza forma. I tak jak w tym filmie, właśnie przejmuje ona nad nami kontrolę zupełnie, kompletnie. I doprowadza do destrukcji, pani Paulina. Ja to widzę trochę inaczej, to znaczy, bo my sobie tutaj rysujemy takie wizje dosyć takie przestraszające nas, że są jakieś inne siły, które przejmą nad nami kontrolę, tymczasem dzieje się coś szalenie prozaicznego. Nie wiem jak państwo, ja mam coraz większe problemy z osiągnięciem koncentracji uwagi. Istnieją badania, które pokazują, że telefon komórkowy, nawet jeżeli wyłączony, leży ze mną w pomieszczeniu, drastycznie obniża moją zdolność do bycia tu i teraz, bycia gdziekolwiek tak naprawdę. Zjawisko ekonomii uwagi nakręcone po roku 2000, czyli traktowania naszej uwagi, naszej koncentracji jako skończonego zasobu ekonomicznego, który dramatycznie i drastycznie rywalizują tak naprawdę różne byty internetowe, świat reklamy, świat handlu, wszelkiego rodzaju bodźce i nagrody, które otrzymujemy za wchodzenie właśnie w coraz to nowe miejsce, odwiedzanie ich. To jest pewnie nowa wersja kiedyś przerzucania kanałów telewizyjnych albo wertowania gazet. Tak czy siak, to dekomponuje naszą uwagę, a zatem w jakimś sensie również nas. Ja mam takie codzienne ze sobą doświadczenia po spędzeniu jakiegoś czasu właśnie po wyborze bycia w tej wirtualnej rzeczywistości, nierzeczywistości, że nie wiem, gdzie byłam. Nie wiem tak naprawdę, co było w tym czasie moim doświadczeniem. Czy ono się we mnie osadza, czy tak naprawdę powoduje niszczenie mojej integralności, rozmywanie mojej tożsamości. To nawet nie chodzi o to, że jakaś konkretna siła przejmuje nade mną władzę. Chodzi o to, że ja się być może rozpadam. Mm. Albo zanikam. To mnie bardziej niepokoi na co dzień. Właśnie powiedziałabym, że właśnie tą siłą, która może przejąć nad nami władzę, jest dokładnie, jesteśmy my sami i to, o czym pani przed chwilą mówiła, na przykład pycha, czy właśnie system nagród i kar, prawda? A tym czynnikiem, który jest tutaj bardziej uzależniający, jest interakcja i komunikacja, czego na przykład nie daje nam jednak TV czy gazeta, tak? Ja myślę, że to prawie jest świetna końcówka, świetna puenta do naszej rozmowy. Panie Mikołaju, człowiek przetrwa ze swoją filozofią, ze swoim, nie wiem, poczuciem jaźni, świadomości, czy jest zagrożony przez awatary? Tutaj myślę, że muszę zgodzić się z obiema poprzednimi wypowiedziami. Wydaje mi się, że zagrożeniem dla człowieka, jeżeli takowe jest, jest nie jakiś świat wirtualny sam w sobie, tylko separacja od innych ludzi. Człowiek istnieje tylko o tyle, o ile istnieje w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi. Jest to myśl, którą oczywiście widzimy w filozofii od Hegla poprzez filozofię dialogu. Natomiast rzeczywiście w tej chwili ta izolacja od ludzi, która oferowana jest przez świat, w którym nie mamy autentycznych możliwości kontaktu, być może jest jakimś zagrożeniem. Proszę Państwa, proszę spełnić toast noworoczny, który już za 5 dni no, będzie jak najbardziej aktualny. Proszę spełnić z myślą właśnie o tym, żebyśmy zachowali siebie, żebyśmy zachowali empatię, sympatię, no i w ogóle, żebyśmy nie zapominali, w jakim świecie żyjemy. Żyjemy jeszcze w tym takim niewirtualnym, ale fizycznym wymiarze. I chciałam pięknie podziękować moim dzisiejszym gościom, pani Paulinie Wilk, publicystce i autorce książki ostatnio wydanej, bo to nie jest jej jedyna książka, Pojutrze, o miastach przyszłości. Dziękuję bardzo. Pięknie. No i dobrego nowego roku. Pani Antoninie Konopelskiej, artystce sztuk wizualnych, doktorantce Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dziękuję pięknie. Dobranoc. Oraz panu Mikołajowi Sławkowskiemu Rodę, filozofowi z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowcy Oxford University. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Sylwii Hej i Ewie Redel, które pomagały mi w tym przedsięwzięciu prawie noworocznym. Ja się żegnam z Państwem w tym starym roku. Mam nadzieję, że nie przejmą nade mną żadne wirtualne istoty, byty, władzy i spotkamy się w przyszłym roku. Dobranoc, do widzenia, Monika Małkowska. You are what you is, and that's all it is. crush a man. Of the Negro persuasion. Devoted his life to become a Caucasian. He stopped eating pork. He stopped eating greens. He traded his dashiki. Now he says to himself, I know nigger. No more. Hey, hey, hey. I don't understand you. Could you please speak more clearly? Who is who? I don't know. And what is what? And I just don't know. And why is this? If you don't like, where'd you get that word? What you has got? Appropriate. Drop it in the dirt. Drop it, yeah. And let it rot. I can smell it now. Someone else. Here it come, here it come. Will surely come. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko 5 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Telewizory taniej nawet o 1200 zł. Na przykład Philips 32 cale za 699. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD. Taniej o 1200 zł. Żegnamy reklamy.